أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. دوم او د ختم اعتراض ترمنځ درې خبرې بیانې دي. بیت الله بنیت للتوحید فریب تشرکون فی. دویم رسول علیہ الصلات والسلام د ابراهیم علیہ السلام په دعا باندې پیدا دی. دا دعا ده زان تاسو ابراهیمیان وای نور رسول الله صلی الله علیه و سلم نه انکار کوي. درما خبره دا وسو کایتا تمهید دی چې مسله توحید د ټول انبیای مسلات و سلام اتفاقی مسله ده، خصوصا مستاسو مسلمانو قدیبانی وصیت کرده دی. نتاسو ولی دا توحید نا انکار کوئی. ومن یرغب عن ملة ابراهیم دا رغب کسی نکی چکل عن راشی ودا په مانده اعراض سره یې اعراض نکړي ماغړای د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من صفی نفسه مگر اسو کو چې حدا کې خپل ځان لره صفی نفسه بربادی که زکر شرک اگه بربادی ده بلد ده ابراهیم علیه السلام کی توحید دی. او صفحا فی نفسی چه قام قلوی ده خدا فی تنتر ده دیتا منصوب بنزل خافز و دور صفحا لازم دی. یادار چه صفحا بمارد جاہلا جاہلا امر نفسی د خپل ځان د فائدې د جاهل دی. نو هغه د ابراهیم علیه السلام د تور طریقې نه مخړی او د مخکې سره یو لګا. ابراهیم علیه السلام طریقه صدا نو مراکز د دین اوازاول او دعاګانې کول تکلیفونه برداشت کول نه برداشت کول غواړي. الله اجر درکی الله ثواب درکی ځان جامه تل کوامو ځان بیا کوف کوامو. او غره ابراهیم علیه السلام څه زبردست دعا کړ د یت دعا لې آیات کا او دا شتا د دې نقطې ویلې وظائف د ذکر کول دعوت ال قران داسیم ویلې چې دعوت ال قران وان اتلو القرآن يتلو عليهم آياتك دعوت دي قرآن تورکم تعليم بيوت دي قرآن كوا ويعلمهم الكتاب سر دي بخلاص شو كانت قاوية والحكمة داري تفسير دي كانت ترجمه مخايا و تفسير مخايا او تزكية بيان اخلاق حسنه يا من قال عن مكارم خلقه ليس افتخار بالعلوم الفاخرة من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة. يا سالك وي يا من تقاعد عن مکارم خلقه اے آغا انسانا چه در رسول اللہ علیہ السلام دخستو اخلاق در سباتی لیس افتخار بالعلوب الفاخرہ دا کم چه در فخری علمون دی پدی باندی او زخیرکی پدی باندی فخر نشت دی من لم يحذب علمو اخلاقو دچا علم چه دا اخلاق استنگی لم ينتفع بعلومی فی الاخرہ اذا دعى المودة لفائدة نوركين علم دا شريط دا قرار و سنت جا اخلاف بكس قسلكي نو دا قرار و سنت دا بكناس تلغواري كان صرف جي جي دا خو عدب ندي دا خو اخلاف ندي چي جي و تاوية بالطرف دانتا كوستان لزخبر اوكي نو داركت بس اتباچا رو باسي كليب رو باسي چا دا سنوكي استاذ وي چا دا بجيبور داو بالپن استاذ وي او چا دا چه در کلر استاز وی چا دا سوی چا دا سوی چه قرآن و سنت تا نکینی شریعت تا دیر انزی یقینو کا یو زناورتی نجور شیلکا من لم يحذب علمه اخلاقه لم ينتفع بعلومه آخرات نا ابراهیم علیہ السلام خدا دا طریقان او کلا استاز و خیالی تسکیه مخی کی کار رسو کی چروستو کی وتلاوت او تعلیم د قران او سمسره تسکیه حاصلېږي او چې مخکې کی د مقصد اشاره ای چې خپل مقصد کو بیان مقصد تسکیه ده تلاوت کوي تعلیم د قران او سنت کوي او تا کی تسکیه دره خپل مقصد دې نه پیژندلې او یا رب وافلت ابراهيم الا من سيف نفسا اخلاق استک طالب ورور جس اخلاق استی او میروستا اخلاق استعیستان امن متاثر کی او جتا تا گوری او ایجز صلح پر بچے عالم کوم دیبلاگی تاو گورا نده پیزبک نمکڑی نده کرکٹ نمکڑی او نچه دن آگا نده ناروان نمکڑی صلح پر بچے تالیم کوم تبلیغ وانرون اوئی ویکد دین کارکون کی نجوڑی وہ دین تخورکاوٹ نشو گا در نانور خبری بیوری داڑی که سرم ہو را گا دا سرم ہو را گا دا اگر خود والے خضر لگی نو اگر خود تابع نو خضر کرنے لگی جن را جوڑائے چیزا ہم قرآن تکیے دا جسو خدا ہم ہم اقی خبری دیکھئے کوما اقی تخواما پیشت ایک مطلب بانے وَلَقَدِ اصطفَيْنَاهُ فِي الدُّنِيَا او یقیناً غرکڑنو تر رب دنیا کی پیشت ایک رب دی بانے وَلَقَدِ اصطفَيْنَاهُ فِي الدُّنِيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ نو اخرت کی خونے کامال کی گی روائن و فی الاخر من صالحین سے مطلب دی وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ سو کوئی تقدیم داخل نہیں توسی ہو آیا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ او چاہ دائمی دی چدر تو صالح کو مانا دا نیک عمل کون کی مانا دا کر کامیاب نیک عمل سر کامیابی اغف آخرت کی اخکار کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً دے آخرت کی خامخواہ کامیاب دے دنیا کی اللہ تعالیٰ پر ڈر سے غور کرو نسر اللہ اور کرو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا اذ قال له رب اسلم کل چوئے تا رب تو تابیدار اسی گا اسلم تو رب العالمین اللہ زکو تابیدار یما رب العالمین تو رب العالمین کی دیت اشارہ دا تابیدار بہ دی ور نیم تو زمارا بھی جس دچا په تربیت کې ما پالی می دعوت تابیدار نیمه اسلم تو رب العالمین او صحاب ابراهیم او وصیت کړو په کلمې د توحید باندې ابراهیم علیه السلام ګورو زامنو ته او یعقوب علیه السلام وی یا بنی ای زامنو می ان الله اصطفى لكم الدين یقینا الله تعالی ورکړ د اسلام لپاره دین اسلام فلا تموتن دین دا الله قانون تاسو ممبر ای الا وقت مسلمون اگر پدا سیال کی جدا شوی تابدار دا اللہ خاڑا کی خدم کی اللہ دا نمر خود چا پہ اختیار کے لئے سنگ فلا تبو تمنا مطلب دا دے ار وقت دا اللہ تابدار اسے گئی وچ بر رازی پا تابدار ہے کی بر رازی سڑے عالمی نوی عالم سے پرشن استاجی نوی استاجی پرشن استاجی کی بر رازی نو تو پھر حال استاجی نو تیر ٹیر شوی وکاکی استاجی پرشن یاجی کی پوستا جائے چھو مسلمانی مسلمان کیا کبر چھو انتو مسلمون اللہ وانتو مسلمون اشکال زب مانا کی دفقو ما مانا کی زب کوشش کو ما چھ اشکال دفشی الحمدللہ انکم تم شوار راہا آیا ہوئی تاسو موجود از حضر یا مومل موت کلچ نزدیش ہو یا عبو علیہ السلام تمرکو نازکو اما چتا پر پیرالې اس قال وی بری جمړې پر پیرالې پر څه به خبرې کولی به خبرې کولی دا د مشرکان همړې دي چې پاس دا یې نو به خبرې کوي هغه د موحدینو چې دنا خپل ارته او د موحدینو چې دنا تربيت کوونکی دي پېښې خبره باندې تمامه ما نه ما او کړه کله چې نږدې شو یعقوب علی السلام د مرګ اللہ واسر دان ندی ہوئی کرا لانکی را آگنے ہو راچہ دیکھڑو راچہ دیکھڑو اپس دباد ندا لے ہو آوار آوار بیشت گرم دی باری نو سکڑی وڑی بین دیگی آنی خڑی وڑی وڑا اندبا یاندی از حضارا کلچ نزدیشو یعقوب علیہ السلام دباد جن دیو لکھنا دیم مانا کلچ حاضر شو یعقوب علیہ السلام دا علامات دمارو نو مر لانو علامات دبر کو تحاضر شونا نو که حضره پا کلو مارا سروالی نو بیا با علامات دبر گوائی او کچر حضره پا مرد نزدی کی دو والی بیا مرکو آئی از قال لی بنی کلچ اوید خلو زامنو تا ما تعبدون من بعدی من تعبدون نچا عبادت پکوی زباد مرد رسلو من بعدی موتی زباد مرد رسلو سبحان اللہ معلوم ہو چې پیغمبر او مر په ځی کړه زه چې مرشد ته چای عبادت پکوي قالو غریو ته دا وو الهاکا عبادت وکم استاد معبود او د معبود د طالب استاد چې ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام ابراهيم عليه السلام خو نیکو اسحاق عليه السلام هغه خوصو هغه بلارو یو ورا اسحاق یعقوب کړه او اسماعيل عليه السلام خو ترو هغه اسحاق عليه السلام جن الله ضرور کر ابراہیم علیہ السلام بچو خطرو داوم چې د مجازن اب وتوي کنه تپلار وای کنه ذکر الہ بایکا ابراہیم او اسماعیل او اسحاق الہ واحد دا الہ واحد ولوی اسنو چې ترا الہ بایکا ابراہیم ځان لګو اسماعیل ځان لګو اسحاق ځان لګو د دې بچ ته ځان لګو ځان لګو دایا دودو نا وی گڑی وڑی بوائی سطرے مور دو کنا الہ واحدا دادا باقی الہ کنا بدل الہ کنا معرفینا نکرا بدل الہ واحدا او صفتی و تشینی نیو الہ من ناسیہ ناسیت کاذبت خاطئہ الہ واحدا نیو الہ صرف ادا کی تربورا اللہ کان گوری دی اللہ پوزو کرم داری اٹک دو سرکو با الہ واحدا نیو الہ یو اللہ یو الہ ونحن لو مسلمون ابی مخاص دری اللہ تعالیٰ تابدار تلک امتن قد خلت آبا قصبت تلک امتن دادلوار ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دادلوار قد خلت وانما قیل للذی ماتا فذهب قد خلا نکتو نکا ابن جریر وی وانما قیل للذی ماتا سوک چه بڑشی باغبارا کیوئی دی کفضا بلڑشی نو خلق سوی قد خلا قد خلط قد خلا ولی لتخلیه من الدنیا ذکر دی دنیا رضان نشی کنا وانفرادیه بما کان بی اهلی من القنس و قرنائی فی الدنیا دنیا کی دخپل اخپلوان و مرگر و سرا دتا آرام حاصلی گی اغا قنس ختم شکنا اغا ختم شل ذکر وطا قد خلا و قد خلط وی تلک امتن قد خلط لا ما کسبت تمہاری بیش بھی بیاو ور و انما قیل للذی مات فذهب قد خلا لتخلیه من الدنیا وانفراده بما کان باهله من القنس وقرارائه فی الدنیا ابن جریر تلک امت قد خلات دا وڈالا چه تاکیس طرح وفات سے اتنی دا دید پارا اسے چه دی کرو دی لاب دیکھ انتفاع تو لے کئی کنا اوستاو دا پارا دی آج تاسو کمکڑو ولا تسالونا تاسو مکون تپوس لیشن تاسو نا تپوس بورک لیشن تاسو چه دی کم کولا زواجیر دیلان از مند زجر دی پیشت پا دیبانی الناسو مجزیون بی اعمالیم کرد نخبرو اعمالو بدلو ملاویگنو وقالو وائنی شیطاسو یهودیان او النصارا یا عیسائیان مطلب دال تقسیمی کوسی یهودیان چیسی عیسائیان شی قید اید بی یا زان اللہ خبر دا یهودو یهودیان شی عیسائیانو عیسائیان شی تا تردون قسم بی قلو ارتوائی دا سنا دا وی بل ملت ابراہیم بلکی منتابی داری کو دین دے ابراہیم ملتا نتبیو ملتا ابراہیم منتابی داری کو دا تاریخیو دین دے ابراہیم اسلام حنیفان اللہ کروانے کی ان کے دبل چانم اعراض کا ان کے حنیفاً یکسو یود اللہ تعالیٰ پتربان یکسو حنیفاً المقبل عن اللہ والمعرض عمن سوا جلاو الافہام 139 اللہ ابن قیم حنیفاً مخلصاً قلب الملت ابراہیم حنیفاً او آیا بلکہ منتابی داری کو دو طریق دین دے ابراہیم علیہ السلام جی مخلصو او حنیفا یو دیو اللہ حنیفا مائلو دبادر دنون حق دینتا حنیفا اللہ المقبل علی اللہ والمعرض عما سوا ومن فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ جلاو لفحاموی چاچه د مایل معنا کړو دا د لفظ پر معنا نه دا وینه مفسره بلازم المعنا کله کړه د لفظ لازمی معنا خلق ذکر کی فان الحنف هو الاقبال حنف ستوي یوشیت روان دي کېدل ومن اقبل على شيء وما لا غير سوت یوشیت متوجي شو د بل نه مایل شي کړه زکه مایل صاحب راکړه د تو اړوي څه کنه حنیفان ته د لغت کې منظور ده عربی کی قرصو بتا مطلب دینا حنیفان وما کان من المشرکین او نو دین رنید مشرکان قولو آمنا باللہ انصاف تورورا ویا من ایمان نور دی پا اللہ بانی وما انزل ایلینا اپاس جرالی گرشوی دی منتا اپاس جرالی گرشوی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او اولاد دا تا اسباق وی اولاد دا یعقوب علیہ السلام تا سبتیان و توی کرا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ او پای جورکشی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تا او پای جورکشی نور پیغمبران تا میر ربیم طرف در عبد دینا لا نفرق و بینا حد منم ان جو دینا کو کبیز دا جماعت دا پیغمبران کی بنفس ایمان کی احد بمانا دا جماعت نفسی ایمان کی فرق نشتے کرنا دونوں کی انبیاء وردن ایمان دے درجوں کی فرق شتے تلک الرسول فضلنا بعض ملا بعض ونحن لو مسلمون ایک بزان لو لگا دلتا ایک اونی کا رسول تصرف توے با ان یقال دغی اللہ تعالیٰ دا تابدار ایک اونی کا بس دور نور لکوئی گے نو فین آمنو کچر دی ایمان ناوڑو ابس دیما آمن تم بھی فقد احتضاو گڑی ترجمی دی خواب توجیشا فَإِنْ آمَنُوا كَجَرَ دِي ایمان لَوْرَ دَسَّحَابَوْا ایمان زمانگو استاذو دی ایمان میں عیار زمانگو استاذو دی ایمان میں عیار فَإِنْ آمَنُوا اللہ كَجَرَ دِي ایمان لَوْرَ مَا مُسُولَكَ او دا کلمہ دا ما عبارت دا اللہ نبی و قرآن تیشو لگا نا فَإِنْ آمَنُوا کچر دی ایمان راوڑو ایمان راوڑو بی مثل ما خو مثل کمانا کی مراد نو بی ما با اللہ چی تاسو بی ایمان راوڑو دی یعنی سنگا جب اللہ ایمان زکا کمثل کمانا کی مراد نکی یا خوب اللہ لمثل ناشی حالانگی لیسا کمثلی شئی نفائن آمنو بی ما آمن تم بی مانا دیا دکڑا بایا کرنا مانا دیا دکڑا نو بیا بدا زائد ہے کی مانا با زائد دا مصر بک مانا کی مراد نشی مصر بک مانا کی مراد نشی نفائن آمنو بی ما آمن تم بی کدی ایمان راڑو با اللہ با قرآن با نبی چتاسو بی ایمان راڑو فقد اعتداؤ اللہ والے جسم ایمان پکار دے کر دے بیش بھی یادادا فَإِنْ آمَنُوا ایمَانًا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِبِي پَمَانَا كِي مُرَاد دَدَا بِي پَمَانَا كِي مُرَاد دَدَا فَإِنْ آمَنُوا ایمَانًا کچر دی ایمان راوڑ ایمان مثل ما آمنتم بی ما مزدریا پشاند ایمان رول استاسو پا اللہ بانی او پشاند ایمان رول استاسو پا قرآن بانی او پشاند ایمان رول استاسو پا نبی رسلام باندی وفقد احتداؤ نو اس میں ما مزدریا کلا او دا مثل دا صفت چا دپار دی ایمان محضوف نو مفعول مطلق دے کنا فَإِنْ آمَنُوا ایمَانًا مِثْلَ ایمَانِكُمْ بِهِ کتاسو ایمان راوڑا دی ایمان راوڑا پس ایمان راوڑا دی ایمان راوڑا پشاند ایمان راوڑا رستاسو پا اللہ بانی او پا رسول اللہ بانی او پا قرآن کریم بانی فقد احتداؤ ارہ والدی چی تکنے دروگا فَإِنْ آمَنُوا دریم زل چزیوارو فَإِنْ آمَنُوا کده ایمان راوڑو ایمانن مثل ایمانکم بی کده ایمان راوڑو پشاند ایمان راوڑو ستاسو بان داسی ایمان چستاسو دون ایمان وندی وی پسبانی پو اللہ بانی پو قرآن کریم بانی پا آخری پیغمبر بانی فقد احتا دو او چی داسی نئی ندیبی آمو مرادین او یهود و رسارا زانت دیوی مومنان کانا او قولو آمننا متوجی شربتو لگاوا اغی یهودیت تدعوت ورکی اغی سید تدعوت ورکی توتو آیا وینا آمننا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم اسم لگی آجنا وحدتی عدیان والا ناغذان ترتو وینا منتر ترکا قولو آمننا باللہ او بما انزل الینا وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم خبر پیش می مانا دی یادش ولا د زمایرو په لحاظ زمير خو میرتا کلمه د امام اول کی موصوله کلا مسلو په معنا کی مراد نشو فین امنو بما امنتم بی فقد اتلو کلمه د امام موصوله عبارت د الله تعالی نه یاد نبی رسول الله د قران کریم نه اپ دیمه توجیه سره دا بی پا مانا کی مراد نشوا نسکو صفت دا پار دا ایمانا محضوب شو او کلیمه دا ما مزدریش ولا او بیهی زمیر ستا فقدا اللہ و تعالی تراجی که کتاب تراجی که نبی تراجی که دری وڑتو جیا سیری که ایمان راوڑو ایمان پشاند ایمان راوڑو ستاسو که قرآن مانی تقا رہتا دا پیشوی که پیشوی دا مانا یا رکا نتابا خبر چلی نگا دیتا او بولیگ انشاءاللہ دردن او کلی اللہ اللہ او مثل کو مارد عیل سرم رائزی لکہ مستو کلائب خرم ستاغنی سرے بکر نکی نفعین آمنو بیمان بمست ما آمنتم کچر دی ایمان راوڑو ازاد داغی جتازو بی ایمان راوڑ دین اللہ ذات کبہ دیکھو بشانی ہیشتے دیکھا دی نبیاء مستو زائد کرو تم ضرورت ہیشتے دی چیتی زائد کی بیار پیشت پا دیمانی او مثلو پا مانا دا صفت سرم رازی سرم رازی بیا پا کم بیتم زیادت ضرورت نشتنی فا این آمنو کچر دی ایمان راوڑو بی مثل ایمان پا او صفت دی ایمان ستاسو سمانا ستاسو دی ایمان چکم صفت تی اغسی و دی ایمان راوڑی نفقد احتداؤ نمثلو مزایدو نشی نبا بی زیده شی نبا مثلو زیده شی کچره دی ایمان وارو دی مثل ایمان ستاسو دی ایمان وانده کن صفت استاسو دی ایمان وانده او تاو چسنگ ایمان لرئی پا قرآن مانی او پا نبی اسلام مانی تاسو ردی کتابو نام مانی اخپل حق آگاتی کو او پا نبی اسلام او دی نبی اسلام نمانی اخپل آگوی دعوی کے بیمک غمانو مستاسو دی ایمان بچه دی نوارا بکاری کن مداری کی اگر توجیح کرد جواب دی زین واقعی ہوگا نا دا بی دا استعانت ہوئی بی دا سوئی لگا کتبتو بالقلم مرسو کتبتو با استعانت القلم زبردست توجیح کرد فإن آمنوا فإن دخلوا في الإيمان فإن دخلوا في الإيمان پیش بھی بانی کچھر دی داخل فل بیمان بانی بشہادت پا امداد کلمه دا شہادت کلمه دا توحید کلمه دا شہادت فا ان آمنو کدی داخل فل بیمان کی فا استعانت پا مدد د شهادت کړه کړي بر شهادت او څنګه مست شهادت کو ولتی آمنتم به مست شهادت کو ولتی آمنتم به فشار د شهادت تاسو لمست شهادت کو ولتی آمنتم به فشار د شهادت تاسو چې تاسو پای باندې په ایمان کې داخل شوی کلمه د شهادت چې تاسو داری په استعانت بانی په ایمان کې داخله شوی یی کچر تدیم د دغه کلمې د شهادت نه استعانت وکړه مدد یې واسطه او په ایمان کې داخله شو فقره ته د کلمې د توحید کلمې د شهادت د بغیر په مؤمن کې دی شي دا به وای الله لك قلم باندې نکل کای نو کلمه د شهادت او کلمه د ایمان بوای الله تعالی وی کچر دی داخل شول په ایمان کی په استعانت د کلمې د شهادت کما هغه کلمه د شهادت چې تاسو دای کلمې د شهادت په استعانت سره په ایمان کې داخل شوی یی نو فقد اهتدوا نو الا نغمرا تر خپل توجیه ده فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا مَدَارِكُ مُورَنُ مَدَارِكُ مَقْلَبْ گُورِ اللہ پیدا کر وَإِنْ تَوَلَّوْا اَوْ قَدِيمَ خُوَالَوْا یقیناً دیب دشمنے کی دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ فَسْحَابَخَا بَجْتُوا سَاتِتَارَ دِينَ اللَّهَ پَاكْ پَرْوَا مَسَاتَا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ فَسْحَابَخَا بَجْتُوا سَاتِينَ تارا د دین الله پاک الله باندې بچ ساتي او سميع العليم او دا الله تعالی او دین کې دار سره او په دې پار سواري شي په الله شي په دین د الله رنگ شي پرنګ د الله قبول کوي دین د الله تعالی او سو دې رخصت د الله تعالی رب دین کې خو تعبیر دې دین نه په سبغې سره او په پرنګ سره او کو چا سره او کو قران سره ولي دې بچ کله یو سړی صحیح شو نو یو رنگو آبه و تولگا و زیادو وی الان سوار نصرانی حقا دیو سکلک پیرنگی سکلک انگریشو اللہ تعالی وی تاسو رنگون آچوئی دا رنگ پریدئی دا اللہ پر دن رنگ شئی دا تعبیری دا دن نا پرنگ سرکرده مشاکلتن سبغت اللہ قبول کی دا اللہ جن رنگ شئی پرنگ دا اللہ اصو دا خست دا اللہ تعالی رب دن کی او تایی تو گورید آده چاہی دے مخترف سے مانا دا داخل جی پہ دین دا اللہ کی حسو دے خستہ دا اللہ رب دین کی ماشاء اللہ دا اس پر مانا ہو گوئی کر رہے گوئی دے تایی دراوار ہو شابا تایی دراوار ہو سورة النساء آیت نمبر دی دا سورة النساء انزم سپارا آیت نمبر 125 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا سوګ دې خسته په دین کې دا چارې چې تابع خپل ځان الله تا سبحانه الله قبول کې دین دا الله سوګ دې خسته دا الله تعالی رب دین کې دا دین نه تعبیر پسې به سره شوی دی ورته نو عابدون او یو خاص دې الله تعالی عبادت کوونکي دوه پوری کا دوه پوری کا قل اتحاجوننا فی اللہ او آیا آیتا و جگڑی کئی انسرا و توحید اللہ تعالیٰ کی او ربنا و ربکم حال دادی چا اللہ تعالیٰ زمان رب اصطاس و رب و لنا آمان و لکم آمانکم من لرحیم من لدی بندی زمان دامنونو تاسو لدی سزاگار اصطاس دامنونو و نحنو لہو مخلصونو ام یو خاص دی اللہ تعالیٰ تا خالصکون کی دی عبادتون دیتا چیت پر لگوا سو لگوا اسی وہ لگاؤ قائد محترم سے کوئی مسلمان شاہ تش مسلمان گورے نو عبادت کو ان کی شاہ و عبادت کو ان کی صرف نو پر عبادت کی اخلاص کو ان کی شہی ہو تابے دار شہی عبادت کو ان کی شہی اور پر عبادت کی اخلاص کو ان کی شہی اس طرح ہوتا ہے تابے دار شہی عبادت کو ان کی شہی بدنی مالی شابہ کا نگاون کیوں گورا چمگاون کیوں گورا او کا داغی پار افسو کا مال زکات ور کا چکی پہ نہ دا سے جدر سے اشیسا دتا ہو کا ورگ کر دا مسلمون تابع دار شئی نہ عبادت کو ان کی شئی نہ مخلصان شئی سبحان اللہ پیشوی ام تقولون ان ابراہیم زجر دے آیا تاسو میں نور دے اخلاص بیان نہ دے بابا اخلاص پیش چکر پہ دی بارے دے اخلاص بیان نہ دے اخلاص پیش دیکھا نا آپ اصول کی ماں پدی بانی لمبیر سے اگد باس کرو تصحیح نی اپو عنوان بانی خوزے پر دی اصلاح تو چمکا ہوں بگی دو اگد باس پر کاری بانی کردی دان لو اور ابیا افراد اللہ عز و جل بالقصد فی الطعاع دادا اخلاص تعریف تھی چھپا طعاعتو کی صرف و صرف دا اللہ تعالی و خوشانون و قصدو کی افراد اللہ عز و جل بالقصد فی الطعاعت دارنگی هو نسیان رؤیت الخلق بدوام النظر الى الخالق دا مخلوق قتل و تنگوری خالق بان نظر و ساتھی چھے زمان اللہ بمانا مشانی المخلص من یکتب حسناتی کما یکتب سیئاتی یعقوب سے بوئی وی مخلص آ چاہتا ہوئی چھے رخ پلی نیکے دا سے پٹھئی لگسنگا چھے گناہ پٹھئی یعقوب تغوی دا بعضی صرف سالحی دو قول دے اخلاص ساعت النجات الابد لیکن الاخلاص عزیز ہوں دلق سات اخلاص دو طول عمر چھے اخلاصے دے میں اخلاص گران دے یوخ بکازی روخ بکازی را چرتا و کازی را نواد ہوں فوزین ابن آیاد رحم و اللہ وی اقوال و رشورو شکزا خطبہ تو کہ انشاءاللہ پہ دیو مستقل تقریب بھی انشاءاللہ ہی ہوئی ادوار ترک العمل من اجل الناس ریاو دخل کو دو وجنا یو عمل پر خودر ریاکاری دا والعمل من اجل الناس او دخل کو دو وجنا کون ریاکاری دا شرک دے والاخلاص ایو عافی اک اللہ من اللہ اخلاص دا دی چند چا دو وجنا پریدی اور دا چا دو وجنا کئی بس یو پا اللہ تعالی بارستا نظری تزکیت النفوس نمی کتاب صفحہ 19-22 دا صفحی باوری آئی گی دا عبارتو دشتنی اداما دو کوٹی پا سفر کی ٹول کتلو داوال مطلع خیرا رجستان تطلب بیان مطلب دور نائی دا ورہ عبداللہ سیب دی دا بلگیرو او شاہ الحق بلی سیب دی یحییٰ سیب دی دا اختر بلی سیب دی دی بوتا لے اوما او تقریبا زبا او سیب دی پاوان دی بلی گھنٹے بیان میں کڑاو ام تقولون ان ابراہیم آیت آسوائی یقین ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد دو کانو یہودیان و نصارا او یہودیان یا عیسائیان قل ورتو آیا انتم اعلم ام اللہ آیا تاسو کوئی گئی کہ اللہ اللہ کوئی بھا کار ابراہیم یہودی و نصرانی اوارا حسول اسلام وقت ضروائی کہا اللہ قاری سے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیف مسلم وما کان من المشرکین سورة آل عمران آیت نمبر 64 تک 65 تو گورا 67 بس دائی دیس دی میں سنسان اللہ شکانا اللہ گورا 67 تھی قل آنتم آلم ام اللہ ومن اظلم سو دلو ظالم دھاگا چانا چپٹا ایک لحق سبرا ہندو چھ دس روا ان اللہ الہ اللہ تعالیٰ طرفنا نو حق گوائی بم نہ پٹائی بیان تا سکت علم دس رد پٹائی بہنو کلو کلو ساتھی ہوئی بے خان خدل تعالیٰ ومن اظلم لی ظالم گوائی پٹا ان کی دی مخ کی تیسن ومن اظلم ممن منا مساجد اللہ اشکال جوڑ سو اسی دفع کوما سرد بلنا شکر اول دیکھ رہا دی ومن اظلم ممن مرف ترال اللہ کذبا نو اظلم خسی غر اس میں تفزیل دی وافر تفضيل المذكر من افعل وافعال اري افعل افاعل وفعل والمنظر الفعل فعل اري فعل اري فعل وفعل بيش كده وفعل تعجب ما افعل وافعل بي وكيل فعل ويكي فعلت ضربو يكي ضربت كبر ما قلت الله كبرت كلمة تنتهج من افواههم اجابي اغب ویل واڑی غد سر ساتل واڑی چه سورا بزیرائی جی تقاضا مقاضا تو بیر کوئی رسالت خاصو لیشن پیسل مطلب بانی جسال پسر بیوئی لیشن نو ازلمو کسی غرز بی تفضل دا نو دیر روی ظالم خوب ایا آغی یادا یادا بل نو جوابو که کنان سرگیر شاگلو نئی کنان سی غرز بی تفضل دا پخپلا مانا سر نا کنان دا ټول ظالمان دی جمعاتونو دا اللہ کی چی درسو نباندائی دا غید بندوانو کوشش کی دام ظالم پیشت کنو پا دیبانی او چی گواہی پتائی او حق بیانینا دام ظالم چی دروغ تڑی پا اللہ و طلبر دام ظالم او کتو اچو نقصی غرش کی تبزیل دا دکا کم نخو بیاوارا ہر نوع کسان دا اللہ بی ظالم دیکن نمانا کون کی خدا ہم دی زمان پلار بند رازی زمونګه په کوڅه باندې راځي زمونږ کوټه باندې راځي زمونږ بیٹک ته باندې راځي دیری ته باندې راځي زمونږه دلته باندې راځي دا موږ زمونږه سکول ته باندې راځي زمونږه چې دنه سره دی دا کوټه دلته باندې دکان ته باندې راځي پلانګیزه ته باندې راځي مارکیټ ته باندې راځي سړی ځانې په دې کې بیا غوړي چې زمونږ جمعه ته باندې راځي جمعه د الله کور دی اته زمونږ جمعه ته باندې راځي نو پټور اوسو کو انډی پټی کی اوسو چپری پټی کی غا نه پټور کې اورل شي دی غلا غار کې بيزي پټی کی او غا نه پټی کی او ګاډ را ودی او بس لاګي ګيري لګه او وی چرګار پټی دانا او تر اوره پټی کی ډډ ټول ظالمانی چرګد پنی چرګد پنی او پټور کوي غلا غار کوي نو غلا غار خوري زیاتې پټور کی ودی کې به ظالم هغه چهله به پټ کړي دی علم نصر دے و بوجیرہ دے خلال تمہنی را او بیان لکن حق نو بیان رئی دنگا رنگی درو خودیر سوک جوڑائی آو پپلار درو جوڑ کی پمور جوڑ کی پرور جوڑ کی حق پرستو بارے جوڑ کی پن پی جان دے دعا نمانی خیران نمانی تبجیل نمانی سے ہوتا رو شمشے دوربا گردان درو خودیر خلق جوڑائی خلوی ظالم پا کیا ورے چپا اللہ تعالیٰ درو جوڑائی چا اللہ تعالیٰ دیا زولی نی ولی دی اللہ تعالیٰ چدن آوان داد اللہ دیا زولی دی ودا پا اللہ بانی دروغ تڑی وپا دروغ جوڑا ان کو کی وی ظالم آورے چپا اللہ دروغ تڑی وپا گواہ پٹولو کی او شہادت پٹولو کی وی آورے چدن اللہ تعالیٰ طرف نکم گواہی دا آغا پٹائی نو مدکہ ان کو کی وی ظالم آورے چاہد جماعت اللہ تعالیٰ چدن آمان څنګه چې نو سره کې لکنه او الله به غافر اما تا ورو ماشاء الله ان کا امت کل خلق لا ما کسبت ولا كم ما کسبت ولا تسالون ما كانوا يعملون سيقول الصفهاء سی باندې خبر تا کنه وشال شپ خداتل کا امت غزل راره بس کې وراله اوس بیا وراله دا په تکرار دی نقطه په کیسه ده ساراو ما خام سبحان اللہ ساراو ما خام ایاو نصر عیسائیان و یہودیان چنہم ابنا اللہ و احباؤ ساراو ما خام پیشت کر پا دیبانی لیاو دی مدام دک لیاو نحن ابنا اللہ و احباؤ اند اللہ زامنیو اند اللہ نیاز ولیو دا بار باری نی اللہ تلک امتن تلک امتن تاسو بار بار وائی سندت بار بار وام دا وظیفه الله ختمه کوم تلک امتن تلک امتن تلک امتن چیز دیگر بری باری تاغی باری پر نازی گئی نو دیر دا تلک امتن دو دلے ہوئی ولی یہود کو وئی چیز زمان کا بلار دی کنی کام تیر شوی دی وی تلک امتن اسینا دا امت در رسول علیہ السلام اسینا کاکا سے مسیم ازدائم تلک امتن اگری تو وئی تاسف باری باری زان مر دا کوئی چیز مخلاصی منتا اموی تلکا امتن عقیدہ برابر کا ایمان برابر کا نیکا منونا برابر کا ادا موائی جمع مخلاصی اپ حضورا مخلاصی پہ ایمان او پہ نیکا منونا مخلاصی سورو پیشوی دعا درے منکتا اغدانا چی داکم امت تیر شوی دے اغدو قسم یو انبیاء دی ویم آم نیکان دی دکو سو کوئی چی زمین پیغمبران مشران تیر شوی دی اغل مخلاصی او حضور مخلاصی ای تلکا امتن او کا آم اولیاء یادی چی زمین آم اولیاء اولیاء اللہ تیر شوی دی اغل مخلاصی تلکا امتن قد خلط لا ما کسبت و لکم ما کسبتن و لا تسألون ما کانوا یعملون اللہ کدی نخلاصیگی کدی نخلاصیگی د کون دزیه سخه وې خپل ایمان راوړه خپل اعمال صالحه شروع کا پیش دکنه پا دیبان او ازنی شفاعت بئی اگا بیا لخبر اللہ سیاقول صفحاؤ من الناسی ما واللہم دا اس اتم اعتراض او داری سرو جوابونا دو اجمالی او دو تفصیلی وقت دکیو خود کنا شابا کنا خیمو اتم اعتراض او بدی کی اعتراض دادی رسول علیہ الصلات والسلام چکنا دا مکینا مدینی ته هجرت وکړو رسول الله صلی الله علیه و سلم په مکه کې داسې ودیدو چې بیت المقدس ته به مخراکو همیان دې ته ځل په لوړ ځای بیت المقدس همیان دې ځل په لوړ نقلتا مکه بیت الله التا داسې ده کوم داسې ده رسول الله صلی الله علیه و سلم با آیات بیت الله ورو ودیدو بیت اللہ تا بم مخراتو و دیگر تا بیت المقدس تا بم مخراتو اتو جیش خود چکل اگر سکھو چکل اتخش دیلا بوزی سر زمان بار بار دلسی مکا دلسی بیت المقدس دادا مدینہ بس دکی دیتا بتو جیش دادا بیت اللہ رچی آگر تا بولارو نو بیت المقدس تا بخراتو بیت اللہ تا ماتو خود چی مدینی تا حجرتو کو ندیر آتا بیت المقدس نی او التکابات او تدار داس بے مخکو تک کسی نبی غنیہی نکا بین المشرق والمغرب بیت اللہ تم کامل دیو شہر دیو مغرب بکانا داس بے مخکو تو چی بیت اللہ تو بیناس مخکو اور بیت المقدس دشار آتا شار آتا پتی بیش لکھا نا دلتا اللہ تعالی حکم حکم مدینہ کی دیتا تمخکا بیت المقدس تمخکا شپارس یا اول نسمیاشتی رسول اللہ علیہ السلام بیت المقدس تا مسکر دی خود رسول اللہ علیہ السلام پسند و فخد آوا چه بیت اللہ تر تماتا وحی لکا التا خو جب اکوری سکو بیت اللہ ایو فخد زکا بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام قبلا اسماعیل علیہ السلام ایو فخوالا چه دی تر تماتا وحی لکا شپارس یا اول نسمیاش دی آغا طرف تمونزو کو بیاو تا اللہ و تعالی حکمو کو چه تو بیت اللہ تا بخراوارا چا تا بخراوارا بیت اللہ تا بخراوارا بیت اللہ تا بخراوارا ام مفسرین دغسی ہوئی ام مفسرین دغسی ہوئی اکم جره تماوی دغسی وی نو نبی علیہ السلام دا خوالا بخاری شریف حدیث تے کانا یعجبه ان تکون قبلته قبل البیت کانا یعجبه ان تکون قبلته قبل البیت رسول اللہ علیہ السلام دا خوالا چه زمان قبلہ دا بطرب دو بیت اللہ بانی خبر بیشوئی نچکل مخی بیت اللہ تراوانو حکموشو دا اترازون شوروشن مشرکانو دا سنگ پیغمبر دکل یو طرف تبخی کربل طرف تبخی اللہ ویدا بی وکفان دی لگیا بی ہوئی بسو د دې جوابونو ته وګورئ ډېر مزیدار جوابونه اجمالاً جوابونه دوه وره 142 کې قل لله المشرق والمغرب تاسو په کیسه کار وشي بس جواب وګورئ حاصل به وي الله له برکتې زور پرې واتی تاسو په کیسه کار وشي چې کوم طرف ته راځي حکم کوروي تاسو کار وشي دیم جواب 144 سورہ 144 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ دا یو 142 شو 142 او دا بل شو 144 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ خوة فترة جدا تحویل د قبله حق دی. دو تفسیری جوابونه. یو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم 143 الا لنعلم تفسیر کو مانتے ہیں انشاءاللہ تعالی. دا قبلہ چې موږ ګرځولای دا تعالی بارا ته امتحان د بارا دا د کې امتحان او دیم تفسیری جواب او تفسیر دوستو کو بشه لگا رستو بورا آیت نمبر 150 لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. معلوم دیکھو پتیرو کتابوں کی در رسول اللہ علیہ السلام قبلہ اغوا بیت اللہ تو نبی اسلام بیت اللہ تا مخلوے راوڑو دے خلق بدل انیسو بانی بے نٹولی یہودو چدا صحیح پیغمبر ندی تیرو کتابونو کی داغ قبلہ بیت اللہ و ادیخو بیت المقدس تمخ گئی اللہ تعالیٰ وی مادل بیت اللہ تر تمخ راوارو چدا خلق بانا پاتی نشی دخلق دلیم پاتی نشی کئی بد اعتراضونا فما دخلق بانا دل ختمولا دخلق دلیم دل ختمو لی اللہ یکون دلیم ناس علیکم حجا پیشمی سو جواب رشنو سرور جواب تو اجمالی ادوسو تفسیری دا زمان مشایخ و کمال دی اللہ دیر پر قرآن تے گئی سب کو لی پیشمی پیشوئی بھی اور رسول علیہ السلام السلام دا طول و ملل و جامع دی و قبلہم دا طول و قبل و جامع دا تیوانا ایدو تول دینو نو دن کی راجہ مشوی نی کہنا نو بورا تیرو انبیاء و قبلہ او بیت اللہ قبلہ اگئی تیم اس کر دی تیم کر دی خوب اس پا دی تکی بیت اللہ تبکی دانا جا قبلی تو مخڑا تا خبر اپیش ہوئی اس ترجمی تاوکشا سیقول الصفاء کتحویل د قبلی شوی او دا آیات راغلی نو سین د بار د کلکن کو یقول کمار د قالا تحویل د قبلی اوسو او دا خبر او دا آیات راغلی یقینا اوی بی کفار د خلقنا ما واللہم او کلا تحویل د قبلی خبر نی شوی او دا مخی ندا حکم راغلی وی چه ور تحویل د قبلی در لکوما ورزل وقتا پورتا نکی دا بیو کپان بسا ہوئی ورزل وقتا پورتا نکی سیقول الصفحان سرخ کلی ہو یا ماشاءاللہ سیقول الصفحان زرد چوائی و بیو کپان او معلوم داشوا سوک چه صحابو بار اترازو نکی پیغمبر بار اترازو نکی دا بیو کفتی دا کم قلدی والبر يقيس على نفسه دي ته چویل شي امن كما الناس قالوا امن كما الصفه دا بخبر به کفار صحابه تو به کفار انشبي سيقول الصفه سر دي چوي به کفار دخل کنا ما والله سشي والا دينرا ارتبلتي التي كانوا عليها ده قبلي دينا چودي پاغي باني بیت المقدس ته مخکاو او سی بیت الله ته مخواړو او بیت الله ته مخکاو بیت المقدس ته مخواړو ور سره لګو کنه بیت الله ته مخکاو بیت المقدس ته مخواړو پر رسول الله پیغمبر پر رسول الله دې ته مخکاو بیت الله ته مخواړو قل لله المشرق والمغرب او آیا خاص الله لا ور ختیزه ور پریوتیز دی یا دی می یشاو الی صراط المستقیم اللہ ہدایت کی چاہتے جدا اللہ ارادہ اوشی و طرف دنی غلار باری و کدارک جعلناکم کما حدیناکم کدارک جعلناکم جو توجیب میں اکلا کرنا لکہ سنگ جردہ من ہدایت کر دی دی غلار طرف تا دارنگی منتاسو کڑی ور امت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا او دیمتو جی وَكَذَلِكَ الله تعالی ودا زما کمال دی جعلنا امه وسطا کړي ما تاسو امت غرا امه عدلا امه خيارا تسهيل تاسو غرا امتي ابن كثير وای لان جميع الامم معترفه يومئذ بسيادتها وفضلها على كل امه سواها لتكونوا شهداء الناس دیجے بندوی کے دیوارت لئن جمیع القممی موطرفت یوم ایدن بسیادتیا وفضلها علا امت سواها کڑی میتا سو امت غورا او عادلان صحابتی عادلان چی شیطا سو حق بیان ان کی خلقتا او شبی عمر اسلام تاوستا حق بیان ان کی شہداء حق بیان ان کی او شہید حق بیان ان کی حاضر ناظر مانو نکی گوڑی ولی کہ حاضر ناظر مانو کی سطرے بہتو مرزائی مدرہ بلدونو بم نہیں ولی چی پیغمبر پتاسو حاضر ناظر پتاسو پتونو خلقو حاضر ناظر استغفر اللہ معاذ اللہ داخل پیغمبر درجہ کمش ولا او دا امت درجہ سیواشوا زکر چی پیغمبر صرف صحابو حاضر ناظر دے او دا امت در رسول اللہ علیہ وسلم پتونو خلقو حاضر ناظر دے دا دور سطرے چا ورزور دا غریلیان غندی کرنی پیشت کرنی دیبا او دورا نظرانی شکرانی او بدعات اسی زخری چاویم در غندور نی اتکونو شهداء الناسی و یکون الرسول علیکم شهیدا مانا می در توقع لوئے چه شهیداسو حق بیانا ان کی حق و تا حق بتانے والا حق بتانے والا شاہ تو چاہتے سے حق بتانے والا چه شهیداسو حق بودن کی خلق ہوتا او شی نبی اسلام تاستا حق بودن کی ٹک تکر نبی اسلام صحابوں کا حق بودو او صحابہ بیانی گیا دی تابعین ہوتا تبا تابعین تحرین گیا دی حق بیانون کی او جتا حاضر ناظر مانا واقلی نبیان آیاتونو کی تعرض رازی دیر آیاتونو ممن حورکم من العرابی منافقون من آل مدینہ لا تعلمون نحن العالمون قل لا امون لکم اندی خضائن اللہ ولا عالم الغیبہ ابھی اس نامی زفق ایبو نکوئے گم اوچھے حاضر ناظر دے نبیہ حجرت تس ضرورت دے حجرت تس ضرورت دے ارد ہے کہ حاضر ناظر ہوگا حاضر ناظر ارد ہے کہ آد اللہ تعالی صفت مخلوق لدا صفت حاصل ندے دیور پیشن کرنا دادا اللہ تعالی صفت دے دادا اللہ صفت بلچا اور کو شرک اور کفر دے نبار اللہ مشرکان دی شیئے گا مشرکان دی کافران دی مسلمانی کی بروش دے اتقونو شہداء الناس ویقون الرسول علیکم شہیدا یاد آدھا چھدن کا مراد قیامت کی خبر آدھا توجیش تیر پیغمبران اگر بھی من حق بیان کرے دی امتون بیرا پاسی تاسو میں دی بیان کرے اگر تبا اللہ بھی گواب سوک دے بھی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا امت پا تیرو امتنو گوائیوں کی چه تاوستا بیان بیا امبرانو کڑے دے اگر بوئی تاوستا رس دلیل دے ایمونتا اللہ کتاب را لے گا قرآن کریم اگر کی دنو علیہ السلام بیانو التوحید دستو علیہ السلام بیانو عبود علیہ السلام بیانو شعب علیہ السلام بیانو لوت علیہ السلام بیانو یو یو پی امبر بوئی اگر کردی بیانو اگر ہم بیان کڑے دے تمانا توقید خوابان محمد رسول اللہ بوئی زب دیس پر امت گوائی کو آو کو مادا سی کتاب راگلے اللہ تارا تارا لے گلے مادا کتاب راگلے دی بالکل ٹک ہوئی سبحان اللہ دا نبی علیہ السلام با گوائی پر امت کی چدا ٹک اغیب گوائیو کی پرتیر امتنو او دا پیغمبرانو پتائید بانی چدا پیغمبران ٹک ادا امتیان دا دی چکم خلا مخالف تی دا دی غلط لتبورو شہداء الناس ویقود الرسول علیکم شہیدہ ہوایا بھائی اسے فن نظر کو بھلے توجیہ کی لیتودی کی لیتکونو شہداء الناس ویقود الرسول علیکم شہیدا دی بزر داوی یہ توجیہ کو مر سبحان اللہ کدی دی اعتراض جواب کو کہا نا وی گوئی علی کی سڑے حاضر ناظر دا سړی ورنوي گواہی ده کی کی سړی سي حاضر ناظري خزیمه رضی الله تعالی او نبی اسلام له گواہی وکړه چې تا قرضه ورکړی ده حاضر نه په گواہی کې علم ضروري دي علم یقیني چې تا ته پته نه کېدل چې دا اشاره پېشت کې دی باندې نبی رسول الله سلام ته وی ویجی تا دا حق ورکړی دی ته خو نه وی ویتال چې وحی راځي د مونږ څه پته دی فتو ایما ته پیغمبر راغلل دا جبرئیل اسلام راغلل مونږ هغه مونږ بس اعتماد به دوباره کړ دې اوس یو چته وا چې ما ور کړ دې بس دې باندې ما نبی اسلامي من شهید له خزیمه او حزبو خزیمه چې چاله گواہی وکړه دې یو تر گواہی دې دوه تر کا ور کړې دې دو استاد زو انا دعا واخلا من شهید له خزیمه او حزبو دا به دوی دې تر جواب وکړه اتقون شهداء الناس ويقول الرسول عليكم شهيدا تقول توجيه کی آودی کی کہا اے نبی علیہ السلام دخلو صحابہ مبارکی وی اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم اللہ نو یری گئی ما تقو روسو دین اس کلال شو توجیاتی اس کے اندر لگو رہا اس ما تقو روسو کس طرح ذکر لے گا اللہ رو کہی زبا صحابہ پس بدمو آئے زبا صحابہ پس بدمو آئے چاچ دیکھ سر امین اکولا زبا دمینی دو جنبو سر کہی چاچ دیکھ سر بغض کو معلومی کی ما سر بغض دے ما سر دشمنی دا نبی علیہ السلام دا صحابہ دا غی تھی پتو کو گوائیو کچھ دا ٹکتی دا ٹکتی او سب تک کسی خبر دا دی امت مبارکی چرے چوک نیکی کنا آغا حدیث والتحید کا کنا جنادہ چی تیرے دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجبت ویدالہ سے نبیت نام سرناس تو وجبت یو سیفتو شو ویدالہ جنت واجب دبل بدویرشتو ویدالہ جانم واجب ولی انتم شہداء اللہ تاسد اللہ تعالیٰ تگو آنی او دا یقینی خبر دا چیو سڑے نیکی دکه چې هغه سره دښمنی وي یې زما سره دښمنی دا اوسړې غوړې نه اکته او چې ناکارې کوم هغه ډېر سي په دغه چې هغه شي د داغه داسې کاڅه کوم سويره له شپېره مې دي هغه دې کړه چې سواه وي دا د رب قانون دی دا د رب په سره دا ولادت کا امک ابن ادم باقیا والناس حولك يضحكون سرورا فعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا متچراتی متا خان تا جڑل سن کو خاندل دا سے پڑ شے چتا خان دے خلق جاڑی چکل دے پسی خرا پئی دا سے کارو دے گا ہا ولادت کا امک ابن ادم باقیا مور راوللی او ته تا جړل والناس حولك يضحكون سرورا خلق چاپی راستو او خاندل له خندا رښتو د فعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا تسع عمل له خپل ځان د پاره وکا چې کله د خلق جاړي په یوم موت قضا یې کوم مسورا نه چې ته درس د مرګ پر ورځ باندې چې انسان دی دل کې او خیال او خیال ہے ته تكون شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا حضرت یې ښه کنه جانے دو فما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم اقربان اور وہ تکید کر رہا خوب متوجہ شاہ القبلہ ابن عباس سے مانا کی کعبہ سو دران دے گو رہا رب روان دے القبلہ ربی سو آسنا کعبہ وکن تو سر بیدے لگی وکن تا کی کانا مانا کی مراد ہے وکن تا کمانا دا انتا وما جعلنا القبلۃ التي كنت من انت عليها خبر بیشی کنا کون تا کمانا دا چاہ سر دی انتا کانا یعنی داتا چی بنگا کابی تا آوارو لی کنا داتا چی بوسی نُنَّدَّ كَرْزُولِ مُنْ كَعْبَا الَّتِي آغَبْ كُنْتَ عَلَيْهَا مَنْ أَنْتَ عَلَيْهَا چِدَا تَبِي خُسِّيِّ لَكَ إِلَّا لِنَعْلَ وَمَيَتَّكُ الرَّسُولَ دیتا اگر شعور رکھے گا بیتا مقدس تاکا وزیح اٹھرا وارد ہوگئے نمانو اللہ ویزا بیتا حکار رکھو څوک د پیغمبر تابعدار ګرځي. سبحان الله. خبر به شته کنه دا مالا یاد ساته نو د ابن عباس په قربانی مانا بدای تسهیل به وګوري اول جلد 99 صفحه. اما على قول ابن عباس رضی الله تعالی فان الصلاه الى الكعبه دا کعبه ته مسجد عبارت دي کار زمکه اوس عبارت په ورته عبارت ده ته قبلین می سوال اصل کعبه کار کون ته به مرچا سره کو اوس دا وما جعل لك الا ان الله تعالی کو کار هغه وی فان الصلاه الى الكعبه فتنه لليهود درجه امتحان دی یوه امتحان وکړه لانهم يعظمون بيت المقدس زکا چغیر چات تعظیم کو بيت المقدس او نبی سم چې تمخ کو بيت الله تا نو په لاره امتحان نشو چې زمون کې لپاره خو دې د دې تر تمخ کوي وما ذلك ينكرون النسخ بل دا چې دا يهود نسخ نه منکر نو پای کړه النسخ نه منکر نو اوس به توڅي نسخه کیو نه وي ودا تا به نسخه مسخه راځي دا راځي شه دي ته به خبر نه الله وي امتحان ته وو کار کو وای زه نو سقم بن الله تعالی زه نو سقم دی خپل نه کوم دا یو دا خو دې باندې تایید ورته وو ما هر کې ګرو نسخه تبه وي دې په خپل په تر دې دل کله یو تر ته مخې کله تر ته مخې نه سم به خبر دي فان کرو صرف القبلہ فان کرو صرف القبلہ پیش دی مطلب بادی لگی رسول پر آج کرو یہود یاد آدھا چھ کمزوری مسلمانان بس معلومی گی چاہی بس پر جد چکنون وپشت وی دی کر دی ترتا وکی کر دی ترتا اللہ وی امتحان دی کله وستا خبره یو خبره زین نه مانی خو مشره باندې اعتماد وکړس هغه په شوې دي هغه قران او سنت کې اجتهاد کړ دي رسېدل دي استاد یې څنګه رسېږي باندې کار غره کې نه هغه کې پتی دی وایي او فتنه للضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الاسلام حين صرفت القبله قبله چې واړه او بعض کسان وبشره اغه خپل نقصان دا خو هغه صورت ته چې د قبلې نه مراسه شي کعبه او کون تک مراد انت او کده دین مراد چې د هغه بیت المقدس شي قطاره سے وای عطا سے وای سدی سے وای ادا ظاهر هم دا کون تک خپل مراسه وای نبی اسلام کعبه ته مسکور به بیت المقدس ته مخکاو کړو ازم مقدس ته ابي چاته مخور راو کابي ته الله وي راش پاره سوند د بیا چې موږ ته اغي تاړو ری امتحان وکاو او واقعي چې نبی اسلام کو کلک مرګو سر واړ دي چې تا له پرته به کې موږ وکاو یو خپل شولا او دا جا الله قبلا نه د مقر کړه موږ قبلا به مقدس الکیا کو تعالی اوس وته دی اتر واړو دي ایت اللہ تا وات چی پی نویش پا رسول اللہ سمیشتی رات چی وی نامو نومو کرکنے اللہ لی نعلم اگر دیر پارا چی مخکارکو مئیت تبیو رسولا آسو کو چی دی پیغمبر تاوی داری کئی ممن دا چانا یعنی قریب والا کی بھئی چھوڑی بخبرو کنگوانی وی ماشاءاللہ پیشوی پی خوکولی ردی پیخشو ناسی ناشنا بی لگول دی خیر دا اللہ پوزو کرم داری ندابا کو سوچ پکای فکر پکای عبارت رسول پرزم و اما على قول قتاده فان الصلاه الى بيت المقدس فتنه للعرب دا العرب مش فتنه ده لانهم كانوا يعظمون الكعبه ذكر لي تعظيم چاته دا کوم چې قریش کنه د دې بیا اوس فتنه امتحان نو یا دارنگی او فتنت لمن انکر تحویلها و تقدیرو على هذا ما جعلنا صرف القبلہ صرف القبلہ دی بیت اللہ و ابی امو گوارو لاغی طرف تا دا امتحان دکارا چاہ دکارا امتحان دکارا چاہ دکارا امتحان دی دکارا مو چاہ اللہ تعالی معلوم اللہ تعالی خورت معلوم دی خلق دی معلوم دکارا کوری ایو جن مفسرین مانا گئی اللہ لنعلم اللہ لنزہرہ چی مخکارا کو اللہ تکوری کیا وَيَّا تَبِعُ الرَّسُولَ حیات مشکل رخ پقرار اقرار رب گلنا رب پیشوئی چخکارا کو آسو کو چتابی داری کئی دلی گلی شیمی ممین قلبو داغا چارا چی اولی علاقی میں فکرو بندواری وین کارتا کبیرتا و دی علاقی بے کی دیلا اے غور دے زمان لکن رمو تاوی کیو علاقی بے ہی دب چی گڑا کے کبوندو تاوی گرہ تاوی گا پیر رکھ اے کار تکبیرت الا الذين هدى الله دادی له شرم ول دل کړه دغه تاریخ نه تاریخ څوک چې مرتد شي لکه اوس دا یو هديان زکه لړشي چې هر سره دین نه مرتد شي دمان دی کړه لکه دغه مور تاریخ نه تاریخ الا کې به قران کریم داسې تعبیر کوي کنه سم ما کې اوسه ختمه ای ایمان قریب والا کې به وین کار تکبیرت او یقینا دا ایم مخفق من مسقل دے گوار سترے مور دو یقینا دا تابیداری دے پیغمبر تو عبد پیغمبر خام غاڑی رگران دے مگر ندے گران دا آگسان ہوگا دی کہ اللہ علا توفیق ورگڑائی اس پر وائنے کا غم کی کا خادائی کی خلق دی خبری کی بھی کوئی کر زمان اس پر وائنشتے سارا جان ناراض ہو پروان چاہیے مدی نظر بس مرضی رحمان چاہیے اسی نظر کو دیکھ کر تو کرے فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری ایک تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری وما کار اللہ یرضی ایمانکم دفد اعتراض دفد اعتراض منجی داشت پارس والنس میاشتی بیت المقدس تا مسکڑے دے اوسک آسان بدائی حالت کی وفات چیم دی اگر مدن دمون ٹک نو اولی ٹک نو وما اگر ٹک اولی ٹک نو ٹک ہوئے وما کار اللہ علی حردی ایمانکم ندے اللہ تعالی چی برباد کس ناسو منزونا خو ارکل چی منزونا دا دی ایمان پا زور بانی کی گی دی وجہ نہ تعبیر دو منزون نا پی ایمان سر شوے دے چاچی ایمان کم زوری اگر مستا توجہ نہ کئی او چی ایمانی مضبوط منزی مضبوط تعبیر دو منزون پی ایمان سر کئی زکر چی دا منزون دی ایمان پا زور بانی کی گی خوندی درکو او کدسی شی چ اوس کو زمون ایمان پدی کر لے باندې علی بیت اللہ باندې او زمون ایمان کو بچا باندې بیت المقدس باندې اللہ وی اغه ایمان برباد نہ ہو اغه زما د حکم دی وجه نہ ہو اغه ایمان مستاسو برباد نہ دی اب خپل دې ټکو دا وش پاره سنت دی ټی اوس دا ایمان دی دا ټکو او ما کار اللہ ولی یذ ایمانکم ته دې اللہ چې برباد کی تاسو ایمان پړو باندې قبلې باندې کنه قبلې باندې ماشاء اللہ اللہ مبارک اللہ رتا سو بہترین مفسرین قرآن کریم کی ادا عوام رونا اللہ دی لاجر عظیم ورکا اجر عظیم ورکا لاجر عظیم ورکا اجر غوگ و طبیع کی دی روڑے رسو کا کھا دی اما سوز پر اکی نظر ما خام رفت بیا نہیں خان چکلک سمار ہو جاؤ ایلان مرتبہ کوم انشاءاللہ تر رسو تدا عوام تک معلومات کوئی بیا بات شاہ جا کوئی تاید محترم سے بسوئی بیا بینا مطول کا نو بیا ما خپل نفس تراو د اوس درس په یو ډول فکر به عام نه استعمالېږي صرف پاس په خبر د استعمالېږي او وخت کې دی او بیا بل د شپې ان شاء الله خپل تر وو سره ورته رئیس ته بجدرا لګیږي یو خیر سره تر بشمنی وخت چر ورته الله دې موږ ول شي خیر سره دا قران کریم په جدرا به واړي خپل به واړي نو کله ډیرو کله لګو کمزوري یو داس کې بګی چې بس تاسو پر اړه خیر سره خپل مونږ نه سره ورته لګو اور بکر دے جب کسا نازل کو نو خوبا دی چا رہا جے خچاری خوئی کر رہا چی دے اوکار دے اللہ عمد دیگر وزی پدر کی ماہام رو جمعہ دے سمجھ دار ہوگی اللہ کی مرخوشہ رکھا بشمنی دبا آواز دکا دے کہیں جے بس بشمنی دبا اور بخو گرانا دا اللہ مالک تے بس زکاة کو اگر سکر علی گی رہنے گی کندر علی گی پر علی گی رہے بے ورکی بر زبردست چاندہ لگا تھا اپنے لکھول چاندہ اللہ دیر مالک دی دا دیر رحیم کریم ذات دی دا دیر پاروام اللہ دا پارا کول دی ما سر دی کول ندی زبان شکری آدھا کوم زکا چی بھائی ما بھائی اگر گران تاسو چند برم گرشو تا خو ما سر دا عوام شرکت کی نگا جزاران د خپل وروڼه د خپل پخړو نه دا یې لري کې تاسو نه درکې دا وړې نه کار دی لکه الله به شکر الناس به شکر الله او اوس باجو به نو نه به تاسو په ماز باندې دې دې به تاسو په ماز باندې چې زه تاسو سره کوم نه بس الله د پاره خبره ده الله رضا کوي الله رضا کوي الله دې تاسو نه رضا شي الله دې زموږ رضا شي الله رضا مقصود دی وای خدا اجازتا ہے میں کیا چاہتا ہوں صدا میں خدا سے خدا چاہتا ہوں وما كان الله ليؤتي ايمانكم ان الله بالناس رؤوف رحيم يقين الله تعالى بخلقه بالي فما خاش فقط توجه میرا والد قد نرى تقلب وجهك عام مفسرين داسي وي اعظم شيخ المشايخ حسين رحمه الله عليه بل شان وي اگر راجح عام مفسرين قد نرى تقلب وجهك منغا لدو ستا اول اول مخ اسمان طرف تا چکله براته هوږم کیږي بیت الله ته هوالو فرد ولي انګه قبلتا مونږه واړو تا مونږ اړو تا قبله تا پېشته کړه په دې باندې تر دا چې ستا خو حدا دواړو خپل مات په طرف د جمال عزت من او چرته چې تاسو دواړو یې مخونه په طرف د جمال عزت من عام دا وي بیت الله سره نه وي شیخ المشایخ وایي رحمت الله تعالی علیه وی نبی رسول الله سلام چې اول بیت الله نه بیت المقدس ته مخ واړو نو خفاو کان یعجب ان تکون قبله تو قبله البيت دا د اول حق مختار لګي بیا وسره عدد شو یو څه شو بیا په دې پریشان وو چې کما ته اوس بیت الله طرف ته د مخ کول حکم وشي نو دې طرف ته د يهود بلیان دي او د مولا سره مقابله کرا دي نو پریشانی ورته جوړ شي بیا خوشاله په دیو چې ما ته حکم وشي بس دې په مقدس سره محکومه الله تعالی وي قد نرا تقلبک تقلبا یقینا زینم پریشانی د بخستا په اسمان کې الله تعالی بوله دای نسبت کړی امین تمر په سما اوس په تخافای په فرد ول لینک قبله تن اړم بیا غبې ته ترضا چې په اینده کې به خو کې اوس په خفای زکه دې تر عادت چوي او ته مقابله ګرانه ده خو آئندہ او په خوشاله ځکه د رستنی پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم قبله بیت الله طرف ته دا او ته چې بیت المقدس طرف ته مخ کای وی به بر اعتراض پاتې وي نو اعتراض د خلکو ختم اوس خپه وای دغه خوشاله او تقلب پریشانه ته وای ته تقلب فی القلوب والافصار و ان الذین اوتوا الکتاب یتدنا کسان چې ورشه د کتاب خامخا دی کویږي چې دا تحویل د قبله حق در طرف راځي دی او نه الله تعالی نه خبر دا سره چې دی کوي او کته راوړي هغه ساده چې کتاب ورغشي هر کس په دلیل د ایستاله قبله تابع کیږي نو او نتر دې د قبله په سر واره دي شي او نو ځل یې دې تابعداري کوي د قبله د ځل دي ځل یو تر ته مخکې دی وخت خپل بیا سپین دي مختلف دي ولا اتباع اهواهم او که چېرته دې د خوښان تابعداري وکړه بس دا لري چرار تا ته علم یقین ته په دغه وخت کې زیاتی کول پر خپل بیا ستاسو نه کړی تابعداري اګه سان چې موږ له کتاب ورکړې پیژنې تحویل د قبلي لکه څنګه چې پیژنې زامر خپل او یقینا یو ډېر لدی نه یو کومل الحق خامخ حق پټې او هم یعلمون او دې کوي چې حق پټول ګناه ده الحق من ربک حق هغه چې ستاد رب له یو تو جی لازم دی حق ثابت تر طرف راستانه نمکه غتر شک کوم کو نه پراتلو د عذاب کی بدی باندې یا دادا نمکه غتر د شک کوم کو نه مخاطبا وی انګوري تا تی واو رنګي تا ته مروي ستاب دغه تا ته مراد دی نه سوګ دی خلا دی واخر الحوال الحمدلله اب انشاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله